ईश्वराय नमस्ते। ईश्वराय नमस्ते। श्री बृहदीश्वराय नमस्ते। श्री बृहदीश्वराय नमस्ते। श्री बृहदीश्वराय नमस्ते। श्री ब्रह्मा नमोदाय Namaste. ये था तने आवर्तनम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे मृदंगम पर श्री मुष्णम श्री वी राजा राव और घटम पर श्री रंगम श्री एस रवि कृष्णन। That was a tani avartanam performed by Sri Mushnam Sri V Raja Rao on the mridangam and Sri Rangam Sri S Ravi Krishnan on the ghatam. Malladi Sri Suri Babu apne karyakram ka samapan Sadashiva Brahmendra ki rachna Nahi Re Shanka se kar rahe hain jo raag Kalavati par aadharit hai aur aadi taal mein nibadh hai. The concert concludes with Nahi Re Shanka composed by Sadashiva Brahmendra in Raag Kalavati, set to Adi Taal. No. आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के प्रसारण श्रृंखला के अंतर्गत अभी आपने सुना श्री मल्लादी सूरी बाबू का गायन। इनकी संगीति कर रहे थे वायलिन पर श्री बी विठल रंगन, मृदंगम पर श्री मुष्णम श्री वी राजा राव तथा घटम पर श्री रंगम श्री एस रवि कृष्णन। गायन में इनका साथ दे रहे थे श्री कोत्तकोटा रमेश।